solo bolingo ezali suka etumbu nga na ndimaka te lelo na moni nakami mingi nga mwana mama nakomi kobeba nzoto motema kwetoni sanzo na makanisi aziza mwana mabe tongatonga sekisinga napoka kohafimbani pamba na nkele asi tibelaka moninga bakososola biso na pembeni ye sekisanga soki tokutani molingo ya bomwana makata na ebandelitina basolo asi kotosi tokoli bakotubisa biso suka wapi ye nakabosito ya boye wasami ya famiya ziza meka koboma na miso ya bato Wanduka, halu, be.